Para wadya saking nagari mandur humangsah tanding ana wadya tirita kedhasar. Ramening bondo yuda samyogada kinada bindi-bindi cara pedhang semana taming. Kateng pusaka ingkang medha saking pingitan cinandra kaya jawahri wis parandene sajuga kewala tan wonten ingkang saged ambuciaken dhateng kusikaning wadya mandura. Dupi sang paraguta magut palagan bubar mawut wadya raksasa kaya tambak merenget rajang banjir bandang. Amarata suka panggali ing sang paraguta sirga marintah dhateng para wadya kinten wangsul mring praja mandura wondene Raden Paraguta sigra lumawat arsa ngupadi wonten pundi palenggahanipun ingkang Gusti Raden Kakarasana Naraya lan Dewi Loro Ireng. Datan karaos nalika semana bidaling sang Paraguta kaya wis ngancik ing wanci madya ratri.